97. Sure, Sure Kadir. Mekke'de nazil bolgan 5 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Biz Kur'an'ı hakikaten Şeb-i Kadir'i de nazil kıldık. Şeb-i Kadir'in nemiş geldiğini bilemsen, Şeb-i Kadir'i şeref ve fazilette 1000 aydın artıktır. Periştiler ve Cibril şu keçide perverdigarının emri bilen Allah takdir kılgan barlık iş üçün ziminge tüşüdü. Şu keçe tan yoruganga kadar bütünlay tiniç amallıktan ibarettir.